Εσείς βρε μπαγάσιδες, πώς έχετε αποταμιεύσει από την πανδημία? Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Bay Parkway Wonder, you're such a success. Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε. Τρίτη και 15 ο Μάρτιος, ακριβώς στα μισά. Αν πιστέψετε το Γιάννη Στουρνάρα, αν τον πιστέψω εγώ το Γιάννη Στουρνάρα, πρέπει να υποψιαστώ ότι ο καθένας από εσάς που ακούει εκεί έξω έχει ένα γερό κομποδεματάκι κάτω από το πάπλωμα. Και αφήστε τώρα τις γκρίνιες. Σε εσάς το λέω, σε εσάς. Αφήστε τις γκρίνιες τώρα που πήγε η βενζίνη 2,5 ευρώ. Αφήστε τις γκρίνιες που έχουν πάει στο Θεό, τα μακαρόνια. Αφήστε και το ρεύμα τώρα που μου κάνετε ότι δεν μπορείτε να πληρώσετε. Τόσα λεφτά πήρατε με την πανδημία, ρε. Ρε, ναι, εσύ, ρε. Τόσα λεφτά πήρες με την πανδημία. Τι θα τα κάνεις, μαζί θα τα πάρεις. Να τα χαλάσεις να πληρώσεις το ρεύμα. Να τα χαλάσεις να βάλεις βενζίνη. Δεν είσαι παραγωγική μονάδα, που έλεγε και ο Πορτοσάλτε. Άμα είσαι παραγωγική μονάδα, πάνε να πει ότι πήρες λεφτά. Λεφτά, όχι αστεία, με το τσουβάλι, στην πανδημία. Και τώρα έρχεται ο Στουρνάρας να σου πει ότι με τα λεφτά που πήρες, η κυβέρνηση ήταν από αυτές που έδωσαν τα περισσότερα για την πανδημία. Και με τα λεφτά που πήρες, έκανες το κομποδεματάκι σου, τα έβαλες κάτω από το πάπλωμα και περίμενες να τα κάνεις, δεν ξέρω εγώ τι, διακοπές. Όχι. Θα πας τώρα και θα τα κάνεις μακαρόνια. Θα πας και θα τα κάνεις βενζίνη. Αν δεν τον έχετε ακούσει, εγώ τον έφερα. Φροντίζω για σας. Φροντίζω. Με την έννοια του ότι να σου ξυπνά και, και τη συνείδησή σου. Να είναι ο άνθρωπος, ας πούμε, που θα σε βάλει σε μια διαδικασία να σκεφτείς καλά τι κάνω. Τι κάνω, πάω να καταστρέψω τη χώρα και γκρινιάζω ότι τα πράγματα είναι ακριβά. Η συνέντευξή του ήταν χθες το βράδυ στο Sky, στο Δελτίο Ειδήσεων. Μας είπε ότι τα πράγματα θα πάνε καλά, μην ανησυχείτε. Ο πληθωρισμός δεν θα κρατήσει για πολύ. Αλλά για όσο κρατήσει, οι δικές σας αποταμιεύσεις από τον κορονοϊό, εσένα εκεί που έπαιρνες τα 534 ευρώ, εσένα κοιτάει. Έχεις τόσα λεφτά, 534, δεν μπορεί να μη σου μείνει τίποτα. Κάθε μήνα με το πρόγραμμα συνεργασία, έλα τώρα, κάθε μήνα. Να μην μιλήσω για κάτι επιστρεπτές και μη επιστρεπτές. Λεφτά, όχι αστεία. Και μου γκρινιάζεις τώρα. Δεν τρέπεσαι λίγο? Δεν τρέπεσαι? Λοιπόν, εγώ τον έχω φέρει να τον ακούσετε, να τον απολαύσετε. Αυτός, σας είπα, βάζει πλώρη για πρωθυπουργός, όχι αστεία. Θα τον ξεπεράσει το Βενιζέλο. Θα το δείτε, θα μου το θυμηθείτε. Θέλω όμως να σας πω και κάτι άλλο. Η ελληνική κυβέρνηση ήταν από τις κυβερνήσεις εκείνες που δώσανε κατά τη διάρκεια της πανδημίας τα μεγαλύτερα ποσά στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις. Ως ένα βαθμό αυτό αντανακλάται σήμερα σε πολύ μεγάλο ποσοστό αποταμιεύσεων των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Άρα ένας σημαντικός αριθμός νοικοκυριών και επιχειρήσεων έχουν αποθεματικά, όπως έχει και το ελληνικό κράτος, αποθεματικά σημαντικά για να αντιμετωπίσει ένα έκτακτο περιστατικό όπως είναι αυτό. Ναι, βεβαίως, από την άλλη είναι τέτοια η εκτόξευση του κόστους ζωής, κύριε διοικητά, που φοβάμαι ότι ακόμη και αυτά τα αποθεματικά που λέτε είναι θέμα ελάχιστου χρόνου και τα περισσότερα νοικοκυριά να εξαφανιστούν. Ακούγονται σενάρια ακόμη και για διψήφιο ποσοστό πληθωρισμού τον Απρίλιο. Το βλέπετε εσείς αυτό? Όχι, δεν βλέπω διψήφιο ποσοστό, αλλά δεν έχει σημασία το πόσο θα είναι. Αν τα πράγματα χειροτερεύσουν στην Ουκρανία, μπορεί να ανέβει κι άλλο. Αυτό σημασία όμως έχει πόσο θα κρατήσει. Οι αποταμιεύσεις που έχουν συσσωρευτεί, έτσι, είναι αποταμιεύσεις που μπορεί να βγάλουν ένα νοικοκυριό ή μια επιχείρηση από τη μια δύσκολη θέση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εγώ σας ομολογώ την τράπηκα. Όχι τράπηκα. Έχετε κρατήσει τόσα λεφτά και μου το παίζετε φτωχαδάκια. Και μάλιστα πάει να του πει και η Σία: ρε αδερφέ, μήπως αυτά που λες, μήπως επειδή οι τιμές έχουν πάει στο Θεό, μήπως ακόμα και αν υπάρχουν όντως αποταμιεύσεις, εξανεμιστούν πάρα πολύ γρήγορα, για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Για πολύ διάστημα μπορεί. Δηλαδή έχετε κάνει κομπόδεμα, όχι αστεία. Αυτός ήταν ο κύριος Γιάννης Τουρνάρας, ο κεντρικός τραπεζίτης, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο ένας από τους τρεις υποψήφιους πρωθυπουργούς, εγώ θα το λέω και θα το ξαναλέω, εφόσον τα πράγματα δεν πάνε καλά με την απλή αναλογική και με τις δεύτερες εκλογές και δεν μας προκύψει κυβέρνηση. Και με αυτά που λέει, όχι για τους εδώ, μην νομίζετε ότι το λέει για εσάς τώρα, ξέρει ότι λέει βλακίες, ξέρει ότι θέλει να σε προκαλέσει, ξέρει ότι τον ακούς και είσαι έτοιμος να σπάσεις την τηλεόραση. Ξέρει πολύ καλά, μην νομίζετε ότι είναι χαζός. Καθόλου χαζός δεν είναι. Τα λέει για τους έξω, παιδιά. Λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, σε αυτή την χώρα εδώ, που ενώ όλη η Ευρώπη κλειδονίζεται και από τον πόλεμο και από τις ανατιμήσεις και από όλα όσα κακά μας βρήκανε, αυτή η χώρα εδώ που έχει από τα χαμηλότερα εισοδήματα πανευρωπαϊκά αλλά από τις υψηλότερες τιμές στη βενζίνη επίσης πανευρωπαϊκά, με έναν μαγικό τρόπο μπορούμε να την ξεζουμίσουμε κι άλλο. Μπορούμε να τους πούμε ότι από την πανδημία βγάλανε λεφτά από τα 543 ευρώ, 534 ή 543, πάντα τον μπερδεύω αυτό. Πάντως μιλάμε για λεφτά τώρα, ό,τι και να είναι ήταν λεφτά τώρα, 500 πλάς, δεν πήρες λίγα. Έλα τώρα. Και τα έχεις κάνει απόθεμα. Και άρα μπορείς και ένα μήνα και δύο μήνες και 500 και 800 ευρώ να έρθει το ρεύμα και 1500 να έρθει το ρεύμα, αφού λεφτά έχεις ρε εσύ. Κάθεσαι και αυτά τα λέει για να τα ακούν οι ξένοι. Και προσέξτε, υπάρχει αυτός ο άτυπος ανταγωνισμός, διαγωνισμός τώρα μεταξύ αυτουνού του Βενιζέλου και του Μαργαρίτη Σχοινά. Ποιος θα είναι ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά με τις εκλογές? Εδώ είμαστε και θα μου το θυμηθείτε. Και κερδίζει πόντους κάθε μέρα ο Στουρνάρας με αυτά που λέει. Διότι τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό δεν τον αποφασίσετε εσείς, τον αποφασίσουν απ' έξω. Οπότε θέλουν έναν άνθρωπο, ο Ντράγκη, ο αντίστοιχος ο κεντρικός τραπεζίτης όλης της Ευρώπης, έχει γίνει πρωθυπουργός στην Ιταλία τώρα, αν σας διαφεύγει. Μου τα γράφετε κι εσείς στα μηνύματά σας, έχω να διαβάσω αρκετά σήμερα. Λοιπόν, ο κύριος αυτός, δεν ξέρω μήπως εννοεί, κάτσε να μπω λίγο στο μυαλό του Γιάννη Στουρνάρα. Θα μου πεις τώρα κι εσύ τι πας να εξηγήσεις και τι πας να κάνεις. Ξέρεις τι, υπάρχει ένα ενδεχόμενο να έχει δίκιο. Αν εννοεί το Φουρθιώτη, θυμάστε το Φουρθιώτη που πήγαινε τότε με το πρόγραμμα Συνεργασία για να επιδοτηθούν οι επιχειρήσεις, πήγαινε και έλεγε πόσα λεφτά έπαιρνα ως μισθό πριν την πανδημία, πριν το lockdown, τόσα. Σου λέγε πάρε, ξέρω εγώ, το 80% ήταν, αν θυμάμαι καλά. Αν είχες κάνει μια ωραία φάμπρικα με έναν υπάλληλο, με κάτι που να μπορείς να πεις ότι πριν την πανδημία έπαιρνα, ξέρω εγώ, 3.000 μηνιαίο μισθό, τότε έπαιρνες το 80%, δηλαδή έβγαζες, ξέρω εγώ, 3, 8, 24, 2.500 έπαιρνες. από τα 3. Ενώ μπορεί να έπαιρνες 500 πριν από το... Τέτοια φάμπρικα είχε κάνει ο Φουρτιώτης. Πήρε, λέει, 200 χιλιάρικα από το πρόγραμμα Συνεργασία. Υποτίθεται ότι ως εργαζόμενος στα ίδια του τα ραδιόφωνα και στις επιχειρήσεις του, που υποτίθεται ότι έπαιρνε μισθούς στο Θεό, που τους έφτιαξε ακριβώς μετά το lockdown. Και δεν τα λέω εγώ, μην νομίζω ότι τα λένε αυτά τώρα τίποτα αριστεροί, κομμουνιστές, ρωσόφιλοι κλπ. Ο Βρούτσης τα έχει πει αυτά. Ο πρώην Υπουργός Εργασίας. Ότι πήγε μέσα στο Υπουργείο του με μπράβους, ότι πλακωθήκανε, τον πέταξαν έξω οι αστυνομικοί. Τα θυμάστε όλα αυτά για το Φουρτιώτη. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να σας εξηγήσω. Μπορεί να έχει ο Στουρνάρας στο μυαλό του μια τέτοια περίπτωση, ρε παιδί μου. Διότι ο Φουρτιώτης, ναι, μπορεί να μπαινοβγαίνει φυλακή, αλλά το κομπόδεμά του το έφτιαξε. Έχει πάει, λέει, στον εισαγγελέα το Υπουργείο Εργασίας για να κρίνει αν νομίμως ή παρανόμως ο Φουρτιώτης πήρε τα 200 χιλιάρικα από το πρόγραμμα Συνεργασία. Αλλά μέχρι να το κρίνει, ο Φουρτιώτης είναι μια χαρά. Εντάξει. Και δεν μου λέτε, μια που είπα Φουρτιώτης τώρα, αυτός τώρα βγήκε, είναι τώρα καμιά εβδομάδα που βγήκε, από την προηγούμενη εβδομάδα. Κάνα SMS δεν έχει στείλει ακόμα από αυτά με το Γεραπετρίτη, του τι ακριβώς γινόταν. Πάει να πει ότι το μήνυμα το πήρε ο Μένιος. Και αφού το πήρε το μήνυμα, τώρα κάθεται ήσυχα, εκτός φυλακής και όλα καλά. Κάτι κακουργηματικές διώξεις για τις παράνομες επιθέσεις, για τις σκηνοθετημένες επιθέσεις στο σπίτι του, για να μην χάσει τη φρουρά. Τι ζούμε, ρε εσείς, τι ζούμε, καταλαβαίνετε. Ήθελε να έχει φρουρά ο τύπος αυτός, ένα αστυνομικό τμήμα να τον φυλάει. Και πήγε και πυροβολούσε, έβαλε ανθρώπους να πυροβολούν το σπίτι του, το ίδιο, για να δείξει ότι ήταν διοκόμενος ή ότι τον κυνηγούσαν οι μαφίες κλπ. Και γι' αυτό που είναι κακουργηματική πράξη, εντάξει, επειδή δεν μπορεί να περπατήσει το παιδί καλά και επειδή ζορίζεται, τον αφήσαν έξω. Αφού προηγουμένως είχε βγάλει τα SMS που μετά τον πιάσαν και τον βάλαν μέσα, αλλά τώρα δεν βγάζει SMS και άρα μάλλον τα συμφώνησε και όλα καλά. Υπέροχα, υπέροχα περνάμε. Μια χαρά. Και σου λέει και ο Στουρνάρας ότι έχεις κομπόδεμα, ρε εσύ, και κάθεσαι και παραπονιέσαι άδικα για τη βενζίνη. Ανά μου χαθείς. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε Πίσω Σελίδες, και η ερώτηση τι ζούμε παίρνει συνεχώς και διαφορετικές σημασίες σε αυτήν εδώ τη χώρα. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής, εκεί υπάρχουν και οι προηγούμενες εκπομπές, μπορείτε να βρείτε και ό,τι θέλετε για μένα και να στείλετε και τα μηνύματά σας για όσα συζητάμε εδώ αυτές τις μέρες. Έχω ήδη κρατήσει αρκετά μηνύματα και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής οφείλω να τα διαβάσω, και είναι και για διάφορα από τα θέματα, για πολλά από τα θέματα που συζητάμε τις τελευταίες ημέρες. Φεύγω από το δελτίο του Sky να πάω στο δελτίο του Mega. Εκεί να δείτε πανηγύρια και έρχομαι στο θέμα πόλεμος φυσικά. Θυμάστε χθες που σας έλεγα για την υπόθεση στη Μαριούπολη, για τους εγκλωβισμένους, για τους χιλιάδες ανθρώπους που είναι εκεί, για τους Έλληνες που είναι μεταξύ των εγκλωβισμένων αυτών, για την μεγάλη συζήτηση ποιος τους κρατά εγκλωβισμένους. Τους κρατά ο ρωσικός στρατός που πολιορκεί τη Μαριούπολη και δεν τους αφήνει να φύγουν, ή τους κρατούν τα τάγματα εκεί του Αζόφ και οι ακροδεξιοί της Ουκρανίας που τους χρησιμοποιούν ως ασπίδα για να μην προχωρήσει η επέλαση των Ρώσων. Και μεταξύ αυτών είναι και ο πρόξενος. Ακόμα τον πρόξενο δεν τον έχουμε ακούσει, τον κύριο Ανδρουλάκη. Δεν τον έχουμε ακούσει να βγει σε κάποιο κανάλι να μας πει ποιος τον κρατά, ρε παιδί μου, ποιος είναι αυτός που τον έχει φυλακισμένο. Να δούμε ποιοι κάνουν λάθος και ποιοι έχουν δίκιο σε αυτή την ιστορία. Ωστόσο, πλακώνεται ο Πρετεντέρης με το Λιάτσο, παιδιά, στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Well, let's go on. Βγαίνει ο Λιάτσος από τη Μόσχα. Ναι, το Μέγκα έχει ανταποκριτή στη Μόσχα. Μένει όντως στη Μόσχα. Λέγεται Δημήτρης Λιάτσος. Δεν είναι σαν τη ΣΕΡΤ που μένει στην Κυψέλη και βγαίνει από την Κυψέλη. Εν πάση περιπτώσει, έχει έναν ανταποκριτή στη Μόσχα. Ποτέ δεν τον αφήνουν να σταυρώσει μια κουβέντα. Προφανώς, προφανέστατα στις ανταποκρίσεις του, μη λέμε ψέματα, μεταφέρει και ενστερνίζεται σε μεγάλο βαθμό. Να είμαστε ειλικρινείς. Εγώ μέχρι ένα βαθμό θα σας πω ότι για τον άνθρωπο που υπηρετεί σε ένα μέρος, επειδή κάνω και εγώ αυτή τη δουλειά στην Κρήτη για δύο μέσα ενημέρωσης, μέχρι ένα βαθμό είναι φυσιολογικό. Δηλαδή πώς να σας το πω, όταν βέβαια άλλο να μιλάς τώρα για το ποια είναι η θέση της Κρήτης για τον τουρισμό και για το γυροκομείο στα Χανιά και τι γίνεται εδώ, που και εκείνο ήταν πολύ σοβαρό θέμα, και άλλο να μιλάς για τον πόλεμο. Τα πράγματα αρχίζουν να αποκτούν άλλη σημασία. Αλλά το να παίρνεις ως ένα βαθμό την, να σε ποτίζει η θέση αυτούνου εκεί στο οποίο, στο πόστο στο οποίο υπηρετείς, ως ένα βαθμό πρέπει να σας πω ότι είναι μάλλον φυσιολογικό και μάλλον ανεκτό. Ίσως ο Λιάτσος, ο Δημήτρης, ο πολύ καλός και εμπειρότατος συνάδελφος, και είμαι πολύ μικρός για να τον κρίνω και ηλικιακά και δημοσιογραφικά, ίσως σε κάποια σημεία, όταν για παράδειγμα λες ρε παιδί μου ότι ο στρατός πάει να απελευθερώσει τις πόλεις αυτές, προφανώς, όπως σας έλεγα για την κυρία την Προτσέγκο, την εκπρόσωπο των ελληνικών συλλόγων στην Μαριούπολη, που έλεγε ότι εδώ υπάρχουν κατακτητές. Δηλαδή το τι λέξη θα βάλεις όταν χαρακτηρίζεις την άλλη πλευρά, προφανώς δείχνει και πού είσαι ταγμένος και πού, εν πάση περιπτώσει, βάζεις τον εαυτό σου σε όλο αυτό. Η πλάκα όμως δεν είναι αυτή. Η πλάκα είναι ότι ακόμα και αν δεχτείς ότι ο ανταποκριτής στη Μόσχα τη στάση και τη θέση της Μόσχας θα σου μεταφέρει. Τον ρωτάνε, τι λέει ρε παιδί μου αυτή τη στιγμή η Μόσχα, τι λέει ο Πούτιν. Ναι, καταρχάς σε ενδιαφέρει να ακούσεις τι λέει και εκείνη η πλευρά ή δεν σε ενδιαφέρει? Γιατί άμα δεν σε ενδιαφέρει, ας το κλείσω, απόλυσε και τον ανταποκριτή, κλείσε το όπως έκλεισες το Sputnik, το Russia Today, κλείσε και το κλείνεις Τσαϊκόφσκι, Λίμνες Κίκνων, ας το πες το καλό να μην ασχολούμαστε καθόλου, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Υπάρχει μόνο τι μας λέει το ΝΑΤΟ και η Δύση και η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα τελειώσουμε την ιστορία. Αν λοιπόν έχεις έναν ανταποκριτή, υποτίθεται ότι πρέπει να τον αφήσεις να σου πει τι λέει και ο κακός. Ναι, έχεις έναν ανταποκριτή, ας τα βάλουμε έτσι ρε παιδί μου, να είναι τόσο σχηματικά σαν να είμαστε σε σχολείο. Από εδώ είναι οι καλοί, είμαστε εμείς με τους καλούς, και από εκεί είναι οι κακοί. Και έχεις και έναν ανταποκριτή στους κακούς. Σε ενδιαφέρει να δεις τι λένε και αυτοί ρε παιδί μου για το πώς θα τελειώσει αυτό το δράμα? Εκεί με αυτό το καλούς κακούς είναι που την πατάμε συνήθως, γιατί σου λέει εσύ με ποιους είσαι, λες εγώ είμαι με εσάς. Μα ναι, αλλά εμείς είμαστε με τους άλλους. Εμείς είμαστε οι άλλοι. Είσαι με εμάς με τους άλλους. Και μπερδεύεται το πράγμα. Τέλος πάντων, λέει λοιπόν ο Λιάτσος στο δελτίο του Μέγκα ότι ρε παιδιά, για αυτό το θέμα που συζητιέται τώρα τόσες μέρες παρασκηνιακά, μάλιστα εχθές, υπήρξε και παρέμβαση συζήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ζελένσκι για το θέμα αυτό ακριβώς. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε, λέει, το ζωηρό του ενδιαφέρον. Έχει ζωηρό ενδιαφέρον ο Μητσοτάκης για το αν θα σωθεί ένας άνθρωπος που είναι ο πρόξενός μας εκεί και για το αν θα σωθούν οι Έλληνες, οι δεκάδες χιλιάδες Έλληνες που ζουν στη Μαριούπολη και στα γύρω χωριά. Και έχει ζωηρό ενδιαφέρον την ώρα που υπάρχουν καταγγελίες ότι κρατούνται από τα τάγματα του Αζόφ και από τους ακροδεξιούς και από το δεξιό τομέα κλπ. Βγαίνει λοιπόν, για να μην σας τα πολυλογώ, ήδη σας κούρασα, ο Λιάτσος και λέει, η Ρωσία λέει ότι εκεί είναι παρακρατική, ακροδεξιοί, τάγματα του Αζόφ και αυτοί είναι που δεν επιτρέπουν στους αμάχους να φύγουν, δεν επιτρέπουν να λειτουργήσει ο ανθρωπιστικός διάδρομος και τους κρατάνε ως ασπίδα για να μην προχωρήσει η ρωσική εισβολή. Πρετεντέρης. Ποια τάγματα του Αζόφ και του Αζόρ και του αυτό, πλακίτσα, το Αζόφ και το Αζόρ, σιγά μην είναι και ορόξιο σκύλος. Αλλά για να δεις πώς υποτιμάς τώρα και υποτιμά και έναν άνθρωπο ο οποίος έχει, δηλαδή το τι έχει φάει, ο Πρετεντέρης έκανε μαθήματα, αν θυμάστε, επί κρίσης στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ο Λιάτσος τα ένσημά του τα έχει πληρωμένα και, πώς το λένε, τιμημένα στις ανταποκρίσεις του. Εν πάση περιπτώσει όμως έχεις έναν άνθρωπο να σου λέει τι λέει ο κακός, ο εχθρός, και επιτίθεται στον ανταποκριτή και του λέει τι είναι αυτά που λες και ποιο Αζόφ και ποιο Αζόρ, ο Πούτιν θέλει να κάνει τη χώρα οικόπεδο, αυτό είπε, και μπαίνει μέσα και γιατί μας τα μπερδεύεις τώρα αφού έχουμε αποφασίσει ποιος είναι ο κακός και κάθεσαι εσύ τώρα και μας λες ότι υπάρχουν και κάτι ακροδεξιοί στην Ουκρανία. Αυτή είναι η ενημέρωση, παιδιά, αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι. Αυτό ακριβώς είναι το θέατρο. Εγώ δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω τι γίνεται εκεί. Μάλλον όχι, ξέρω. Χθες ανακοινώθηκε ότι φύγανε 160 αυτοκίνητα. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. 160 αυτοκίνητα με ανθρώπους, με αμάχους, οι οποίοι κατάφεραν να περάσουν από την Μαριούπολη προς την ρωσική πλευρά. Και χθες σας έλεγα, το επιβεβαίωσε αυτό και ο Λιάτσος, ότι η Ρωσία βάζει ένα ζήτημα ότι όσοι φύγουν από εκεί, εγώ μπορώ να εγγυηθώ διάδρομο για να έρθουν προς τη Ρωσία, σε μένα. Όχι για να πάνε προς την άλλη πλευρά. Και όντως φύγανε χθες 160 αυτοκίνητα. Είναι πολύ μικρό ποσοστό σε σχέση με τους ανθρώπους που μένουν εκεί, αλλά είναι μια θετική είδηση. Αυτό είναι το δεδομένο. Και επίσης είναι θετικό ότι ο Μητσοτάκης εξέφρασε το ζωηρό του ενδιαφέρον. Υπάρχει περίπτωση τα όπλα που έχει στείλει ως χώρα να έχουν φτάσει στα χέρια των ακροδεξιών? Λέω εγώ, ρε παιδί μου, πες μία στο εκατομμύριο ότι ισχύει η προπαγάνδα των Ρώσων. Αυτά που λέει ο Λιάτσος, ότι ισχύουν. Υπάρχει περίπτωση τα όπλα που έστειλες να είναι στα χέρια των ακροδεξιών που να απειλούν τον Έλληνα πρόξενο και τους Έλληνες εκεί, και εσύ δείχνεις ζωηρό ενδιαφέρον να αποκατασταθεί ο ανθρωπιστικός διάδρομος? Μάλιστα. Μάλιστα. Όχι, εντάξει, όλα καλά. Μετά έπαθε κορονοϊό, μετά το ανακοίνωσε, αφού μίλησε με τον Ζελένσκι. Έκανα εχθές για αυτό το θέμα, επειδή νομίζω εμένα μου κεντρίζει το ενδιαφέρον, γιατί είναι ένα από τα πολύ χαρακτηριστικά ζητήματα της παραπληροφόρησης σε αυτό τον πόλεμο. Για το θέμα της Μαριούπολης, του Έλληνα προξένου και των Ελλήνων εκεί. Έκανα συζητήσεις μαζί σας και στο Facebook και τηλεφωνικά με κάποιους, με τον φίλο τον Δημήτρη, τον Σφακιανάκη. Μιλήσαμε πολύ γι' αυτό. Και πήρα πολλά μηνύματα και προς τις δύο κατευθύνσεις. Η μία κατεύθυνση είναι, μα καλά δεν βλέπεις τις καταγγελίες ότι αυτοί είναι ακροδεξοί που έχουν κρατήσει Όμηρο και τον Έλληνα πρόξενο. Η άλλη κατεύθυνση είναι, μα οι Ρώσοι κάνουν τον πόλεμο και, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και έτσι να είναι, η επίθεση των Ρώσων είναι αυτή που έχει δημιουργήσει τα γεγονότα. Και καταλαβαίνετε ότι και μέσα και στις δύο αυτές απόψεις υπάρχει μία δόση, ισχυρή δόση αλήθειας. Σε σχέση όμως με το τι ακριβώς συμβαίνει τώρα, και επειδή μπήκανε και ερωτήματα και χθες και από μένα και γενικώς μπήκαν στον δημόσιο διάλογο, δείτε την επικοινωνία αυτή Μητσοτάκη-Ζελένσκι για να καταλάβετε. Αν υποθέσουμε ότι ήταν όντως από την Ρωσία επιβεβλημένη το σπάσιμο των ανθρωπιστικών διαδρόμων, αν δηλαδή οι Ρώσοι δεν τους αφήνουν αυτούς να φύγουν και τον πρέσβη μας, τον πρόξενό μας εκεί, φαντάζομαι ότι για το Μητσοτάκη που είμαστε αναφανδόν υπέρ της Ουκρανίας, με τον ΝΑΤΟ, με τη Δύση κλπ, δεν θα ήταν τίποτα να βγει και να πει καταγγέλουμε τη Ρωσία που δεν επιτρέπει στους ανθρώπους μας να φύγουν και καταγγέλουμε την απαράδεκτη πρακτική εν μέσω πολέμου για τους αμάχους κλπ. Δεν θα ήταν κανένα πρόβλημα. Γιατί δεν γίνεται αυτό, γιατί δεν έχουμε αυτό, γιατί σας έλεγα εχθές, γιατί ρωτούσα ότι το Υπουργείο Εξωτερικών λέει και προς τις δύο πλευρές συνιστούμε να βρεθεί ανθρωπιστικός διάδρομος κλπ. Γιατί αν ήταν οι Ρώσοι που ευθύνονται για την κράτηση του προξένου και των Ελλήνων, θα ήταν πάρα πολύ εύκολο να τους καταγγείλουμε, αφού εμείς είμαστε με τους άλλους. Τώρα που μάλλον, πάρτε το ανάποδα, τώρα που βλέπεις ότι ο Μητσοτάκης εξέφρασε, λέει, το ζωηρό του ενδιαφέρον, στο τηλεφώνημα μπορεί να ήτανε μάζεψε τους δικούς σου από εκεί να μπορέσουν να φύγουν οι άνθρωποι μας. Φαντάζομαι κάπως έτσι, τουλάχιστον θα υπόθηκε. Και αυτό το μεταφράζεις όταν το κάνεις σε ανακοίνωση, εξέφρασε το ζωηρό του ενδιαφέρον στον Ζελένσκι για να φτιαχτούν οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι στην Μαριούπολη. Εγώ από αυτό καταλαβαίνω ότι ισχύει το άλλο σενάριο, παιδιά. Ότι τον πρόξενο και τους ανθρώπους εκεί τους κρατούν ως ασπίδα οι Ουκρανοί και δεν τους έχουν αποκλείσει οι Ρώσοι. Θα μου πεις, είναι ένα συμπέρασμα που δεν. Κάποια στιγμή θα βγει και ο πρόξενος, ελπίζω να ζήσει ο άνθρωπος, να βγει, να μιλήσει και να μας πει τι ακριβώς έγινε πραγματικά εκεί πέρα. Σε κάθε περίπτωση πάντως τα πράγματα εκεί είναι τουλάχιστον περίεργα. Εγώ θα συνεχίσω να βάζω τα ερωτήματα που έβαλα και χθες.

sun go down to the water and see the women weeping there. Αυτό εδώ το έχει ζητήσει ένας από εσάς, ένας από τους ακροατές της εκπομπής, ο James Παχνής, και σε αυτήν μάλιστα την εκτέλεση. Nick Cave και Blixa Bargeld, The Weeping Song. Father, why are all the women weeping? They are all weeping for them. Then why are all the men there weeping? Μου λέει ο James ότι η μουσική μιλάει από μόνη της αυτές τις μαύρες μέρες. Βάλε, λέει, αυτό, βάλε το In the Death Car, βάλε Tuxedo Moon, βάλε. Έχει πολλά που μπορεί να μιλήσουν αυτή τη στιγμή στις καρδιές των ανθρώπων. Ξέρεις τι γίνεται, James? Με τις μουσικές αυτές τις ημέρες έχω ζοριστεί πολύ. Πέρα από την αδικία για το πογκρόμ εις βάρος του ρωσικού πολιτισμού, σκεφτόμουν ότι αυτή η εκπομπή για τις μέρες που τρέχει ο πόλεμος θα έπρεπε να παίζει συνεχώς τους Ρώσους και τους Ουκρανούς. Ο Τσαϊκόφσκι είναι Ουκρανός, δεν το ξέρει Μενδώνη, μην της το πείτε ακόμα. Ο πατέρας του Τσαϊκόφσκι ήταν Ουκρανός, αλλά έχουν απαγορεύσει τον Τσαϊκόφσκι και τη Λίμνη των Κύκνων, τα είπαμε. Θα έπρεπε να παίζουμε κάθε μέρα Ραχμάνινοφ, Σωστακόβιτς, Τσαϊκόφσκι, δεν ξέρω, και σύγχρονους Ρώσους και σύγχρονη ρωσική μουσική, μόνο και μόνο για να αποδεικνύεις ότι η μουσική ενώνει, ότι ο πολιτισμός πρέπει να ενώνει, ότι τα κράτη δεν κάνουν πολιτισμό, τα κράτη κάνουν πολέμους. Πολιτισμό κάνουν οι άνθρωποι, κάνουν οι δημιουργοί, κάνουν οι άνθρωποι που νιώθουν, οι ακροατές, οι λήπτες, οι δέκτες των πολιτισμικών έργων. Αλλά πού να τα πεις αυτά τώρα στη Μενδώνη και πού να τα πεις αυτά στο ΝΑΤΟ και πού να τα πεις σε όλον αυτό το συρφετό που θεωρεί ότι η δικαιολογημένη καταδίκη του Πούτιν για την εισβολή πρέπει να οδηγήσει και σε μία, όχι δικαιολογημένη προφανώς, καταδίκη κάθε τι ρωσικού στην ζωή μας, στον πολιτισμό μας και στο ευρωπαϊκό και στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Ευτυχώς, και έχω να σας διαβάσω μια δημοσκόπηση παρακάτω, ευτυχώς στην Ελλάδα δεν είμαστε τόσο άσχημα και μου δίνει μερικές ελπίδες λίγο να πας παραπέρα. Που λες, James, υπάρχουν πολλά τραγούδια που μπορεί να σε βάλουν κάτω, να σου μαυρίσουν την ψυχή, δεν ξέρω, ζορίζομαι λίγο αυτές τις μέρες. Προσπαθώ τουλάχιστον στις μουσικές να μην το αφήσω, να είναι λίγο και πιο πέρα, ακόμα και καμιά φορά σε άσχετο κλίμα με όλα αυτά που ζούμε. Γιατί ξέρεις, άμα το αφήσεις να σε πάρει από κάτω, άστο μετά μπορεί και να μην μαζεύεται, να μην ξανασηκωθείς ποτέ. Και αυτό επιλογή του James 2 στη σειρά. In the Death Car, αυτός ο παραλληλισμός αυτές τις μέρες, το αυτοκίνητο του θανάτου μπορεί να είναι αυτό που σκορπά τον θάνατο στους δρόμους των ουκρανικών πόλεων από την πλευρά της Ρωσίας, μπορεί να είναι το αυτοκίνητο ή το λεωφορείο που σε βρίσκει ο θάνατος από την Οβίδα και τον πύραυλο, όχι μόνο των Ρώσων. Ο ουκρανικός πύραυλος που έπεσε χθες στο Ντονέτσκ ήταν πύραυλος, λέει, βόμβα διασποράς και είχε τουλάχιστον 25 νεκρούς, γιατί η βόμβα αυτή ήταν από αυτές που έχουν μέσα θραύσματα για να σκοτώσουν όσο γίνεται περισσότερους από τους περίοικους, από τους ανθρώπους σε μια γειτονιά, και έπεσε σε μια γειτονιά, σε ανθρώπους που πηγαίναν με το λεωφορείο, σε ανθρώπους που περίμεναν στο ATM για να βγάλουν λεφτά. Καλή τύχη στους άμαχους, καλή τύχη στους στρατιώτες. Παιδιά κάποιου είναι και αυτά, μου γράφει ο Τζέιμς. Let some air come in the window. It kind of wakes me up a little. I don't turn on the radio, 'cause they play shit like, you know. When your hand was down on my dick, it felt quite amazing. And now that that's all over, all we've got is the silence. In the death car, we're alive. Το Μανολάκι το Μακρόν τον είδατε, αξίριστο, με μουσι και με φούτερ μέσα στο Μέγαρο των Ηλυσίων να τηλεφωνεί με τον Πούτιν και να του εκφράζει την αγωνία του. Στις φωτογραφίες φαίνεται η αγωνία. Καταρχάς φαίνεται από το ότι είναι αξίριστος, καταλαβαίνετε, δεν πρόλαβε. Κατά δεύτερον φαίνεται από το ότι φοράει το φούτερ, είναι με τα αθλητικά του, είναι έτσι με μια casual περιβολή. Αυτό τώρα είναι θέμα, είναι θέμα παιδιά. Προσέξτε, ότι ο Εμμάνουελ Μακρόν μιλά με τον Πούτιν και οι φωτογραφίες που διαραίουν υποτίθεται από την γαλλική προεδρία είναι αυτές που αποτυπώνουν στο βλέμμα του Γάλλου ηγέτη την αγωνία και την μεγάλη αναταραχή που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε όλη την ευρωπαϊκή οικογένεια για το τι θα γίνει με τον πόλεμο και με τον Πούτιν. Ότι αποτυπώνει και την αγωνία για τις εκλογές της 10 Απριλίου που έχει μπροστά του ο Μανολιός. Είναι μια μικρή λεπτομέρεια, αλλά εσείς δεν πρέπει να ασχολείστε με αυτά. Εσείς πρέπει να δείτε το αξίριστο και το φούτερ και την αγωνία στο βλέμμα πραγματικά. Ρε, δεν πάτε να χαθείτε. Δεν πάτε να χαθείτε, κοροϊδεύετε τον κοσμάκι και στην Ελλάδα και στη Γαλλία. Άντε να χαθείτε. Mandolins. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες, είμαστε στην 3η και 15η μέρα του Μαρτίου. Πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Έχω στη λίστα αυτή που φτιάχνουμε, θα σας την δημοσιοποιήσω κάποτε αναλυτικά, να ξέρετε. Θα κάνουμε μια, καθίστε, γιατί ακόμα γράφει, το Κοντέρ γράφει ακόμα, η λίστα των αντιπίνων για τον πόλεμο της Ρωσίας. Η λίστα των αντιπίνων που περιλαμβάνει όλα αυτά που συζητάμε, προσέξτε, έχει και καινούριο τρόπο δράσης. Σας διαβάζω από πρώτο θέμα. Ακτιβιστές κάνουν καταλήψεις σε σπίτια Ρώσων ολιγαρχών και συγγενών του Πούτιν και των Λαυρόφ. Και του Λαυρόφ. Και στα σπίτια, λέει, του Αμπράμοβιτς και στα σπίτια στη βίλα του Ρώσου ολιγάρχη Ντεριπάσκα στο Λονδίνο πήγανε με ουκρανικές σημαίες, την κατέλαβαν, μπήκαν μέσα, διαδηλωτές πολιόρκησαν το σπίτι της κόρης του Λαυρόφ στο Λονδίνο, την βίλα του πρώην γαμπρού του Πούτιν στη Γαλλία βρήκανε οι ακτιβιστές. Και γενικώς υπάρχει ένα κείμενο το οποίο στην ουσία μας διαφημίζει τις ακτιβιστικές ενέργειες των Ουκρανών ή των φίλων της Ουκρανίας σε όλο τον κόσμο εις βάρος των εκπροσώπων που στηρίζουν όχι μόνο των πολιτικών των ίδιων, όχι μόνο των παιδιών των πολιτικών, αλλά και των ολιγαρχών που ενδέχεται να, με τις δράσεις τους, με την περιουσία τους, να είναι εναντίον των συμφερόντων του λαού της Ουκρανίας. Και οι ακτιβιστές είναι εκεί για να δηλώσουν, να καταλάβουν τα σπίτια και βεβαίως οι δημοσιογράφοι είμαστε εκεί για να καταγράψουμε το γεγονός και να το παρουσιάσουμε με θετικό, με θετικότατο πρόσημο. Σα σας είπα, θα αλλάξουν πολλά με αυτό τον πόλεμο. Θα αλλάξουν πολλά. Έχουμε δει τις εικόνες στα δελτία ειδήσεων να κατακλείζονται από εργαστήρια παραγωγής βομβών Μολότοφ, οι οποίες τώρα, όταν είναι στα χέρια του Ουκρανού, είναι μέσω αντίδρασης. Όταν είναι στα χέρια, άσε του αναρχικού, εδώ στο δικό μας, γιατί μερικά πράγματα τα έχουμε κάνει και εμείς λίγο σώπατο. Όταν είναι όμως στα χέρια του Παλαιστίνιου, είναι μέσω τρομοκρατικής επίθεσης μία Μολότοφ. Ο Παλαιστίνιος δεν έχει δικαίωμα να φτιάξει Μολότοφ, μόνο ο Ουκρανός έχει δικαίωμα. Επίσης, των Ρώσων ολιγαρχών τα σπίτια μπορούν να καταληφθούν από ακτιβιστές. Είναι θετικό μήνυμα αυτό. Για τους Ρώσους πολιτικούς υπάρχει θέμα οικογενειακής ευθύνης για την κόρη του Λαυρόφ και για τον πρώην γαμπρό του Πούτιν. Έτσι, φταίει η κόρη του Λαυρόφ για τον πόλεμο που κάνει ο πατέρας της. Όχι, αν φταίει, να φταίνε και άλλες κόρες. Να φταίνε και άλλοι γη και άλλοι γαμπροί. Έτσι και κάνει καμία αποτίμηση του πολέμου αυτού ο Ρουβίκονας, ρε που έχετε να μαζευτείτε, όταν πας και γράφεις σε κάνα κουδούνι τάδε από αυτόνεσαι, είναι τρομοκρατική οργάνωση. Άμα πας, να σας πάρει ευχή, να σας πάρει. A cowboy's work is never done. Προβλέπω τη σε επόμενη φάση, αν δεν σταματήσει γρήγορα ο πόλεμος, το επόμενο ρεπορτάζ που θα δείτε έτσι με πανηγυρικούς τόνους είναι γκαζάκια. Είναι γκαζάκια, ξεκάθαρα δηλαδή, φαίνεται, έρχεται. Δηλαδή θα διαβάσετε γκαζάκια στο σπίτι του τάδε Ρώσου. Και θα είναι ένα θετικό μήνυμα για την άλλη κοινωνία αντιδρά. Δεν μου λέτε σε κάθε άδικο που συμβαίνει σε αυτόν τον κόσμο, άδικος είναι ο πόλεμος, προφανώς. Σε κάθε άδικο μπορώ μετά να αντιδρώ με τον ίδιο τρόπο. Όχι, ε. Now, just like any song from days of yore. Here you come a knocking, knocking on my door. Well, I've never met a girl like you before. Υπάρχει μία δημοσκόπηση η οποία έγινε σε 6 ευρωπαϊκές χώρες και παρουσιάστηκε χθες στην Εφημερίδα των Συντακτών. Παρουσιάσαμε στην Εφημερίδα των Συντακτών. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το πώς αντιμετωπίζουν οι Έλληνες σε σχέση με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη, δηλαδή σε σχέση με την Ιταλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισπανία και την Ολλανδία. Σε αυτές τις χώρες, από 1000 ανθρώπους ρώτησαν. Η έρευνα είναι της εταιρείας ProRata και έγινε σε συνεργασία με το Euroscopia. Ρώτησαν ποια είναι η γνώμη σας, παιδί μου, για αυτόν τον πόλεμο, τι γίνεται, πώς καταρχάς δικαιολογείται, είναι αποδεκτή η εισβολή της Ρωσίας στα ουκρανικά εδάφη. Λοιπόν, πρέπει να σας πληροφορήσω ότι η Ελλάδα έχει το χαμηλότερο ποσοστό, λέει μη αποδεκτή, σε ποσοστό 60%. Και ενώ είναι μεγάλο το 60%, είναι το μικρότερο σε σχέση με τις άλλες χώρες. Όταν η Ολλανδία λέει 88%, η Ισπανία λέει 71%, η Ιταλία λέει 78% κλπ. Και έχει και άλλες ενδιαφέρουσες ερωτήσεις για το πώς βλέπουν οι Έλληνες αυτόν τον πόλεμο. Πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δεχτεί ως μέλος της την Ουκρανία το μεγαλύτερο αρνητικό ποσοστό μεταξύ των 6 χωρών? Είναι στην Ελλάδα, 39% όχι. Υπάρχει ένα 21% και ένα 33% που λένε ναι και μάλλον ναι. Το μεγαλύτερο ποσοστό που λέει όχι να μην μπει η Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στην Ελλάδα. Το καλύτερο όμως είναι εκεί στις κυρώσεις που με έχει απασχολήσει και εμένα. Λέτε εσείς να πιάνουν καμιά φορά τόπο τα λεγόμενα? Όχι για να μην πάθει κακό καμιά ζημιά η Ρωσία ή ο Πούτιν, αλλά ειδικά για τα θέματα του πολιτισμού. Ρωτούν σε αυτές τις 6 χώρες που σας ανέφερα, τι νομίζετε πρέπει να συνεχιστούν οι κυρώσεις στη Ρωσία που έχουν επιβάλει οι ευρωπαϊκές χώρες και μετά τον πόλεμο, όποτε και αν τελειώσει. Λοιπόν, σε πολύ μεγάλο ποσοστό οι υπόλοιπες χώρες λένε ναι να συνεχιστούν και μάλιστα ακόμα και το ζήτημα της απαγόρευσης των παραστάσεων των Ρώσων καλλιτεχνών στην Ευρώπη. Στην Ολλανδία, λέει, 35% θεωρούν ότι δεν πρέπει ποτέ, ρε παιδί μου, να ξανασυζητήσουμε ποτέ τίποτα. Ό,τι ρωσικό να το πετάξουμε από τον πολιτισμό μας. Δεν ξαναδούμε ποτέ Μπολσόι. Ποτέ. Στην Ισπανία, 51%. Οι μισοί Ισπανοί πιστεύουν ότι από εδώ και πέρα πρέπει να διαγράψουμε και τον Τσέχοφ και τον Ραχμάνινοφ και τον, τι να σας πω τώρα, όλους τους, ό,τι έχει, τον Άιζενστάιν, να μην ξαναδούμε το θεωρητικό Ποτέμκιν, τίποτα, να τα σβήσουμε όλα. Γεια σας, τέλος. Το 51% παιδιά, πλειοψηφία, οι περισσότεροι Ισπανοί θέλουν να αποβάλουμε οριστικά τη ρωσική κουλτούρα για πάντα από τη ζωή μας. Στην Ελλάδα, το αντίστοιχο ποσοστό είναι 17%. Εμένα και αυτό μου φαίνεται μεγάλο. Υπάρχουν 17 από εσάς εκεί έξω που θεωρείτε ότι φταίει ο Τσαϊκόφσκι, αλήθεια τώρα, και η λίμνη των Κύκνων για τον πόλεμο. Έχουμε να πούμε πολλά μαζί σας, πρέπει, δεν ξέρω. Και το 17 μεγάλο είναι, αλλά ευτυχώς τουλάχιστον είναι το χαμηλότερο, τουλάχιστον σε αυτές τις χώρες που ερωτήθησαν. Και δεν είναι μόνο οι τέχνες, είναι και η επιστήμη. Έχω πάρει ένα μήνυμα από τον φίλο τον Χρήστο, όχι τον Χρήστο που μου στέλνει συνήθως, έχω άλλο μήνυμα από τον Χρήστο από τη Δράμα, ο οποίος είναι σε κάποιο επιστημονικό ίδρυμα. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Μου λέει για μία από τις προηγούμενες εκπομπές για τα θέματα αυτά της λογοκρισίας. Θα ήθελα να προσθέσω, μου λέει, άκουσα με προσοχή τη σημερινή σας εκπομπή και θα ήθελα να προσθέσω μια ακόμα διάσταση στο ζήτημα της λογοκρισίας. Στο χώρο μπήκε και ο χώρος της επιστήμης. Με την άρνηση του περιοδικού Journal of Molecular Structure να δημοσιεύσει έρευνες που προέρχονται από ρωσικά Ινστιτούτα. Δηλαδή, Το επιστημονικό περιοδικό που γράφει για την μοριακή δομή δεν θέλει, ρε παιδί μου, τις απόψεις των Ρώσων επιστημόνων για τη μοριακή δομή, molecular structure, δεν γουστάρουμε πια, τελειώσαμε, δεν θέλουμε. Αφού είσαι Ρώσος, δεν μπορεί να έχεις άποψη για τη μοριακή δομή. Αλήθεια τώρα σας το λέω, μου τα γράφει εδώ ο άνθρωπος. Υπήρχε ένα σκεπτικό εκεί του εκδότη να δικαιολογήσει την απόφαση, να διαβεβαιώσει πως η απόφαση είναι προσωρινή μέχρι να υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες ώστε οι πρόσφυγες ερευνητές να γυρίσουν πίσω στη θέση τους. Να υποστηρίξει πως η απόφαση δεν σχετίζεται με μια σειρά από παράγοντες όπως εθνικότητα, ηθαγένεια, πολιτική κλπ. Παρά μόνο με το γεγονός της εισβολής. Ενώ πέρασε σε πιο προσωπικό τόνο, αναγνώρισε πως οι ερευνητές που δεν υποστηρίζουν αυτή την κατάσταση θα είναι οι πρώτοι που θα επηρεαστούν και πως υπάρχουν αρκετοί αξιόλογοι Ρώσοι ερευνητές. Ότι παρόλο που δεν είναι όλοι οι Ρώσοι υποστηρικτές του Πούτιν, οι ερευνητές, τι να κάνουμε τώρα, θα επηρεαστούν και αυτοί και δεν θα έχουν το δικαίωμα να δημοσιεύουν στα επιστημονικά περιοδικά. Αυτός είναι ο editor, είναι ο Ρουί Φάουστο, αν διαβάζω σωστά το όνομά του, Ιταλός προφανώς, είναι ο διευθυντής του περιοδικού. Και μου το κάνει ακόμα χειρότερο ο Χρήστος. Μου λέει το χειρότερο είναι ότι όταν ρώτησα την άποψη των συναδέλφων στην δική μου ερευνητική ομάδα, εκεί που εργάζομαι, οι απόψεις κυμαίνονταν από το «δεν θέλω να πάρω θέση» μέχρι το «καλά τους κάνουν». Ναι, οι άνθρωποι που προέρχονται από χώρες όπως το Ιράν και η Χιλή ήταν σύμφωνοι είτε με την άποψή τους είτε με τη στάση τους να λογοκριθεί η δουλειά συνομήλικών τους που βρέθηκαν στη λάθος πλευρά του χάρτη. Όταν προσπάθησα να πω πως οι αποφάσεις αυτές μας γυρίζουν πολλά χρόνια πίσω, η απόφαση άρχισε να μυρίζει η ατμόσφαιρα, συγγνώμη, άρχισε να μυρίζει μπαρούτι, μου γράφει ο Χρήστος. Εν τω μεταξύ, λέει, τους Ρώσους τους έχουν πετάξει από το ΣΕΡΝ, τους έχουν πετάξει από τα επιστημονικά πειράματα. Πάτε καλά ρε εσείς. Πάτε καλά. Φταίνε οι Ρώσοι επιστήμονες για το... Θα τα κάνουμε αυτά. Κρατήστε τη λίστα. Κρατήστε τη λίστα. Θα κάνω μια εκπομπή, το υπόσχομαι από τώρα, που θα διαβάζουμε όλη τη λίστα των μέτρων την ώρα που θα ξεκινά ο επόμενος πόλεμος. Στην Παλαιστίνη, στην εισβολή, μια εισβολή στην Παλαιστίνη, κάτι θα έχει γίνει παρακάτω. Και θα διαβάζω τότε και θα λέω, θα πετάξουμε τους Ισραηλινούς έξω από το επιστημονικό Journal of Molecular Structure. Θα πετάξουμε έξω τους Ισραηλινούς μουσικούς από το παγκόσμιο μουσικό γίγνεσθε όταν θα σφάζουν τους Παλαιστίνιους. Θα κάνουμε καταλήψεις στα σπίτια των Ισραηλινών ολιγαρχών που στηρίζουν την κυβέρνηση που σφάζει τους Παλαιστίνιους. Θα κάνουμε το ένα, θα κάνουμε το άλλο. Θα ρωτώ, ήδη ρωτώ από τώρα. Για τα χθεσινά που σας έλεγα για τη Μαριούπολη, η Χρυσάνθη μου γράφει: «Δεν σκέφτηκαν τους ανθρώπους που βρίσκονται στη Μαριούπολη, γιατί για αυτούς δεν υπάρχουν με την ανθρώπινη υπόστασή τους. Όπως δεν έχουμε υπάρξει και εμείς. Απόδειξε ο τρόπος που χειρίζονται την πανδημία, τις φωτιές, τους πολέμους. Θα τολμήσω να πω ότι ίσως να βολεύει και μια βίαιη εισβολή και πολύ, πολύ αίμα. Θα βοηθήσει να ισχυροποιηθεί η εξουσία με αυτό το μοναδικό τρόπο που έχει η βία να το κάνει». Ο φίλος ο Μπερσέκερ από την Κέρκυρα με παρατηρεί σε κάθε λέξη και κάνει αυτές τις διορθώσεις που χρειάζεται κάθε ραδιοφωνικός παραγωγός. Αλήθεια σας το λέω. Μου λέει, είπες δύο φορές τους ρωσόφωνους του Ντονμπάς, ρωσόφιλους σήμερα. Άλλο ρωσόφωνος, άλλο ρωσόφιλος. Μάλιστα μου λέει ότι εκεί οι περισσότεροι δεν είναι απλά ρωσόφωνοι, είναι Ρώσοι εθνικά. Τέλος, τελεία και παύλα. Άσε που Μπερσέκερ το ρωσόφιλος. Έχουμε επηρεαστεί τώρα όλοι, πρέπει να το καταλάβεις. Ναι, είναι με αυτό που μας λέει. Άμα δεν μπεις κατά του Πούτιν, τελεία, και βάλεις κι άλλο, είσαι ρωσόφιλος. Άσε που το ρωσόφιλος έχει και μια έτσι αίσθηση παρέκκλησης σεξουαλικής τώρα. Τέλος πάντων, ναι, δεν είναι έχεις δίκιο. Ρωσόφωνοι είναι. Ρωσόφιλοι είναι άλλο πράγμα και, εν πάση περιπτώσει, είναι η κατηγορία που αποδίδεται σε πάρα πολλούς ανθρώπους και σε μένα, πρέπει να σας πω, το νιώθω σε ένα βαθμό. Άμα δεν καταδικάζεις μόνο τον Πούτιν και αρχίζεις να λες και άλλα, σαν την Ποφίλιου και εσύ που πήγε και τραγούδισε και κατά του ΝΑΤΟ και κατά της ΔΥΤ, είναι αυτά, μόνο τον Πούτιν, ρωσόφιλη και η Ποφίλιου. Έχεις δίκιο για το ρωσόφωνο ασφαλώς και για το Ρώσι φυσικά στις συγκεκριμένες περιοχές. Ο φίλος ο Αφελής μου γράφει πάρα πολλά για τον Καφετζόπουλο και την επίθεση που έκανε στην Ποφίλιου. Δεν προλαβαίνω να σας τα διαβάσω όλα. Αν παρατηρήσουμε, λέει, τη στάση του και αν εξετάσουμε λοιπόν τον Καφετζόπουλο σαν πολιτικό υποκείμενο, έχει να μας πει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Είναι το πολιτικό όν του οικολόγου που πλέκει κουβέρτες για δέντρα και είναι απόλυτα συνεπής με την ευρωπαϊκή οικολογία. Είναι ο Καφετζόπουλος που στη συνέχεια ξεκίνησε από την σταδιοδρομία του από τους οικολόγους πράσινους, στη συνέχεια πήγε στο ποτάμι και στο τέλος της πολιτικής του σταδιοδρομίας ήταν ως αντιδήμαρχος επί Καμίνη στο Δήμο Αθηναίων. Και υπάρχουν και κάποιες αναφορές ότι πέρασε και από τη δράση. Όλοι αυτοί με αφορμή το ουκρανικό, τέτοιοι παρόμοιοι παίρνουν θέση. Θα το κρατήσω το μήνυμα του Αφελή, γιατί βάζει πολλά ζητήματα και για τις γερμανικές εκλογές, για το αν η αριστερά είναι οπωσδήποτε και αν η οικολογία είναι οπωσδήποτε και αριστερή, και θα το αδικήσω, δεν θέλω, γιατί τελειώνει η εκπομπή. Υπόσχομαι να το μεταφέρω και αύριο. Μου γράφει όμως, μου στέλνει ένα ηχητικό από την βράβευση ενός Αιγύπτιου αθλητή που την ώρα που έπαιρνε το βραβείο του είπε ότι είμαι μαζί με τους Ουκρανούς που από τις 24 Οκτωβρίου δέχονται επίθεση, 24 Φεβρουαρίου, συγγνώμη, δέχονται επίθεση, αλλά είμαι μαζί και με τους Παλαιστίνιους που δέχονται εδώ και 78 χρόνια επίθεση.